Sebastian Iturriak egunon? Egun hon? Ala, zu zire abraze, FDSOako Euskal Herriko burua edo ordezkaria. Gaur iten duzie zien sartzea, sindikatuaren sartzea, lehenik uda nola pasada? Be, uda iganda komplikatu zen, autene. Igan urtien idortia zen, aurten denboa gastua zen. Dien, bai, aipatutuk gaizahoiko kontestua, labontxantako zinez gogora. 2021 itik hasik presio hoi beti goiti eta hala da igan urtien izan zen gerran ukrenen horrek bon, bizkara largu ikendu presioen guatzi. Mais déjà hagisien geoti gibileti kenu idorte hoy sines gogora lantuduga halbesañuncha ukiteko laguntza sumait kalamite agricole hoyeta mena formali uski injustizia bat bada espitie la voye orek uken laguntza hoy ber idorti ukemadie bon holada wanu chatiko yu aiki ebet himena mena goi sines complicato dateke tegeo Bedatxe hoi bon, ebitxu, komplikatu. Kendugu ber zeiane bon, pak berria heltu da, hori problema hanitsi izan da. Eta hoai bon, estatuko servizua gaitia lantzen, instrukzionien, eta begie behar dugu txeki egiteko halbezain sal eta untxa instrukzione hoik. Eta pakamentiek helditien tenosko, nahi daren urriet erditan bestu urtea bezala, eta hortan zinez kasu eginen dugu, zaren eta ikusten nahi kontestu hoi ez da posible laguntza hoien pusatzia. Hordien hoi zinez importantzen, tigo gue laneko tresnae, lura, hortan gainene problematika handiba bat eta hortan gaitza hanis aipatu dugu. Ura aipatu zie, ure estatzia, bo, ala, azken urteetan ere badira bo, Frantzia mailan, ez da baidak bazin, megabazin horiekin eta ala, gai importantia hemen ere? Bai, bo, eni txartuko megabazin horien zean, horok badakigu huraik bon, ikusidugu igan urtien idortia nula zen, departamenti hor hunkik izan da, izan gitien pian txas Sonduan edo bortu gaine hoietan, otan zinez izan da gogor, etzien behar problematikak, mena horrentaka gogor izan, eta egan urtien hasik aikia lan zen, hori azamaiteko programe liban egiteko, prioritate libat, bon, ni sutut bortia dutai pasen, eta halada egan urtien izan zen problema, kabaliek ezien goitizuna hali zen, guneka hurik ezpeitzen, eta bon, hor aikia lan zen egiteko aminezement, abrevoar egiteko kaptaz edo hoizinez importanti eta gehuantako ebazka bon, igan urtien izan da aurten kontraioa zen mena pentsatzen dut gehoko urte hoietan tan danza idortila biuzatekin ordean behartuik hoikoro prestatu eta buian ezai hur eta lurak guetako tresne importante libatela eta behar dela zinezkazi egin hoiei. Gai importante bat ere, aipatu duziena, eritasunak, ala, azken urteetan txustuta aipatzen da hegazti gripea, hori nola lantzen duzie? Hore, bon, lantzen dugu, jauntzi dugu ahalbezan juntza azken bi urte hoietan, bon, male uski eitarztuna beti hor da. Hoai lan handi izan da, vakzinazione horten gainen. Odien hoai, bon, vakzinazione hoi kaji prez da, eta hasiko da, urieta hatxarien urte bat entako. Donk, hore lan handi izanen da, mena beha da buian ezai, estila vakzinazione horrek oro ahatxaziko eta oro arenjatuko laguntuko du, mena urte sumai behar dateke igan eta gu helbuia da bon, urte sumai temen buko egiazki galiaztia etarzun hoi, zaren eta bon, zinez gogor izan da ahat eta olio aizale hoientako eta departamentien jaleiki filier hoizinez importenta hoi hartin untsa bizi zentzien jaleiki gentiak eta behar dugu egin ahal dugun oro ara dile bizpala urtentako maniala rajitia. Hola, apostuko da txektatzearen dakoz eta izanen dira laguntzak, eta kario da ere haintxo jalaborerien dako, denak txektatu behar badira? Bai, laguntzak bat jateke, estotiek hartzen du bon lehen urtian eta parte handi bat ehunetaik lautan hogeita bost uste dit. Urte hunentako, geok urteentako behar dateke ikusi, nahi genuk bon heldu laboiek merkatiek ihelditien pakat zea gaiza hoi, mena asikulez pakia heltzen horren pagatzea bon laguntza bai galtegin entutu gestatia ie, haine responsabilitatia baita, mena pentsatzen dut hauze gogorena gibelian dela eta aitzina zerbait eginen dugun. Sartze untan, gai hainitz, aipatu duzi ere predazioa. Txoa, adibidez, aipatzen zen hosti barre, joldi eskualde hartan eta bazela zeit, ez dugu jakin zer xuxen, baina gaia beti beroan da. Ez, nik ez du nahi jakin zer zene egiazki, problema erreglatu da, mainala, donk hoi dugu guk, bon, oa epedazion aldetik behar da jekin, bon, hartzoieki beti humekatzen aidea, eta hotane, bon, guk borroka handi bat etxeki ginen 2018an, sartze hoiek kontra, bai haute txeki eta bai asociazioneki, bon, estati gaintik egin zen. Mena ez da behar ahatzenik 2018 hoi ez du txekula ahatzeko. Guk haitu bat egin dugu fede aldetik eta jiaiki. Bortuko laboantza eta bortukan defendatzia. Zerren eta hoi ekonomikamenti zinez importenda. Laboantza tipipak eta badague departamentian eta bizi zentia bortuka behita behar dizu jakin, 2002 bortuzale badela gue departamentin eta representantzen dila Massif Pirenetako erdia. Ordien haiti egin edugu defendatzia laboantza eta ez da posible bizitzia hartz 8 baxa ihize hoieki deja aski problema bada, konjunktura gogor da eta ez dugu problema haboki meharik. Bukatzeko, gai bat, importantia hemen, denetan aipatzen dena, lujen kudeak eta, laurantxa lujen kudeak eta, hori aipatu duzi, ala, astapenean ere aktualitatean baita, hola etxaldean FDSOa ere bilkuretan parte hartu zuen FDSOak, ala, hori gai importanta horten landuko duziena. Bai, hoi zinez importenta, bo eniz xartuko behitia ka partikulie paketa, mena elkitzen dena errokorki, behar dugula lantu bai autetxieki, bai beste sindikateki, bai zaferaiki, zafera tresna humba da isatzeko xaltze hoien ahalbezan juntza etxikitzia, mena male uski ez dutu behar dutin moienako, eta behar dugu errekorki algarriki lanien moien hoien emaiteko zaferei, presio hoien etxekitzeko, spekulazione hori kontra aitzeko, zerren eta presio hoi juiten tielaik referantzatia, eta beti barzetan sartzen tia, eta beti tagoago presioak aitia, eta ez da behar ahatze, lurre gue laneko tresna dela, eta laneko tresna hoi behar dugula etxeki halbesa nuntza, laboantza aldetik etxeki, hoi enetako zinez importenda, eta hoi dugu behar algarriki lantu, eta ego bada beste problematika bai urbanizazione aldetik, ni edniz urbanizazioni kontra, mena urbanizazioni kostaldien eta gue herritxipi hoietan, bortuko askualdo hoietan, ez da bate berra, regla hoik usian nazional mailan eginik dia, Eta ni pentsatzen behar genuk tukila lantu hoi bai prefetatik eta bai estatieiki regla hoien eskualdika ezarteko ahalbe zainuntza elkitzeko. Ejemplu banik zinez importentat zamaiten dut. Gaztiek. Gaztiek gaiten dugu behar diela instalate, aitzina behar diela zun. Hoi importanta, gehua da. Mena gazte hoiek, haitu hoi egiten jelaik, proje errekorki behar da sogin, eta nahi dilaik etxe bat egin edo aitzina etxeki behan loantza, ebe permis bat behar duuken, tranquilki, normalki, nik hoi ez dut txuti, atzamaiten txuti goiten den, entzuten dugulaik, aita erretetan dala, ordi behar dila aitan etxondua hartu eta aita junen dela beste eta ez. Hoi lehenago hola zen heltu bada, oai batia beste problematik ali bat, eta batia hanitz eta behartia bedea hartu eta refleksione handi bat izan hortan gainen soluzione hobenen atzamaiteko. Ebe, ministrik zuri? Deuzetzaz.